أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ولقد استهزئ برسل من قبلك پدی یاتونو کې الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته تسلی ورکړي ځکه انبیاء علیه السلام څومره جراغلي دي نو غي بغیر د لالچ لالچا او بغیر د خپل ذاتی پیدې نه امت ته دعوت ورکړي دا غي د آخرت د سمول لپاره الٹا مقابل کې چې کوم امت غي خنداګانې کړې دي او ټوکې او مسخري کړې دي پیغمبرانو پورې نو نبی عليه الصلاه والسلام سره دغه طریقه او شو مسخري به ورپسې کېلې نو الله پیغمبر له تسلی ورکړي چې आवाज تا پورې مسخري نه کیږي بلکې ستان مخ کې رسولانو پورې مسخري او ټوکې شي وي ولقد استهزئ برسول من قبل په تحقیق سره پیغمبر استهزاء او ټوکې شوې دي ډېر پیغمبرانو پسې من قبل کا وړاندېستان او ځکه پیغمبر اسلام تعالی ذکر بیان نه او عرب وی اذا البلیه تو اذا امت خفت هر کله چې بلا عام شي سپک شي چې د یو کس په وصل غلاو شي ناډېر پریشان وي چې په ټولو پسل نو شي نه مصیبت لگا آسان شي مصیبت چې عام شي نو آسان شي خبر هم ځان دا چې بل سړی واکه سړی وره نه زوی مړ بس دنیا نه رواني که زما کار خراب شه دا غم خراب شه الله به سه تنظیم کوي نو مصیبت چې عام شي نو سپک شي نو پیغمبر تعالی فرمایي आवाज تا پورې نه ستانه مخ کې خلکو پورې مې استهزاء شویرا چې کم پیغمبرانو بیا په کار دا و چې هلاک لې شي والله ان نه اغه تم لګوه مونږ مهلت ورکړل فاملیتو نمنګ مهلت ورکړه ولذین کفروا کسانو ته چې کم کا پیرانو د دینورو پیغمبرانو په امتونو کې ثم اخذتهم دا غی نرستو بیا مونږ رانی سلیو نو اشاره د خبره ده لاره چې تا پورې مې استهزاګانې او ټوګي کیږي نمنګ دې مکه د کفارو ته مهلت ورکاو څه وخت پورې دا دې تمنګ مهلت ورکاو چې څنګه غیر او نسل شنو دی بم الله جل جلاله اگر رانی سیدی تلک سات اگر محلت ملاو شوید فکیف کان عیقاب بیامی غیر اونی سل نصر انگی وز عذاب زمان سن اشنا و عذاب زمان اللہ وی پاغی باندی ندکر انگی دیلم لگ محلت ورکوم بیا بدی راتین کم اسنگا چی می پاغی باندی ناکار عذاب مسلط کلو نو پدی باندی بم عذاب مسلط شی پیغمبر کار دیر برانی مونګه مليان حقوقه ای مونږ ته مثلا خلک گینینه او پیغمبر پسې ناس د زکه هغه پورې به الټا استهزاء کړه چې پیغمبر له الله ډېر لوی سینه ورکړي او الله والا انسان دې پیغمبر مې انساني انسان تنګيږي چې سړی خالص د بل د پایې لپاره عالمي او هغه الټا ټوګي کوي ور پورې خنداګانی کوي نو دې وجه الله پیغمبر تخپل کلام پاک کې تسلی ورکړي دا تسلی د په آیات کې نبی عليه السلام ته او بګي معلومات هم دا وشي چې مخکې امتونو مې استهزاګانی کړی دی الله آی هلا کړی افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركا الله فرمایي افمن آیا هغه ذات هغه الله تعالی هو قائم چې پویا دې قائم دې اولاند دې نگران دې على كل نفس طهر یو نفس باندې بما کسبت په سبب د کسب او د عمل له دی باندې هر یو انسان چې دی دا ذات هغه الله تعالی چې هغه په هر یو ذات باندې نگران دی په هر یو نفس باندې هغه نه هیڅ یو څه پټ نه دی هر یو نفس عمل هغه محفوظ کړی دی هغه باندې الله تعالی قائم دی ذره برابر عمل ته نه پټ نه دی آمد تا قیامت پٹے دیشی دا هر هر انسان عملی محفوظ کڑے دے او نوٹ کڑے دے نو یو دا سے ذات تے اگر هم ځان ته پورو کائنات داغه د انسانانو او د نفوسو هغه اعمال هغه محفوظ کړی دي داغه نگران دی پاګه قائم او بل طرف ته بوتان دي دلته کې سال پاز مقدر دي کمن هو ليس کذالک افمن هو قائم کمن هو ليس کذالک اغه ذات چې په هر یو شی نگران دی نو دې پشان د هغه بوتان دي چې هغه د رنگینه دي چې د خپل ځان نه خبر نه دي د بل نفس عمل محفوظ سکے بل نفس باندې پویدل سکے هغه باندې خبرېدل سکے هغه د خپل ذات نه خبر نه دي چې موږ د سنه جوړ یو علم ورته نشته که سپی په امتیاز یو کړې نه پويږي د سشین خپل ځان محفوظ کول نه شي عاجزان دي مخلوق ته محتاج دي په خپل اوړو راړو کې نو یو طرف ته داسې بوتان دي او بل طرف ته داسې قدرت وال ذات ته نو آیا دغه قائم ذات چې په هر یو شی باندې دی بوتان سره برابر دی هرگز برابر نه دی وجعلوا لله شرکا هرکه الله دې کانې سکه چې دغه کمزوري وبګیرا او سره د دینه جعلوا لله حال لا د چې مشرکان ګرځول دي د الله تعالی د پر شرکا شریکان دا ځکانی چې د خپل حال نه خبر نه هغه د الله د پر شریکان ګرځول دي دا څنګه ناقصه بیکاره کمزوري عاجز کانی دا الله تعالی سره چې کوم الله قدرت او طاقت او علم او حفاظت والره دا سره برابر کې دی شي هرگز برابر کې دی نشي ورپسې الله زور نه ورکه کول وای پیغمبر سمو هم زین مونږه ولک دی دا زور نه ده اوبه نه نمونه قابلیت نه دی د دین مستحکر دی د دین حکیر دی چې د دې تذکر او کړی دوم لګدا او د نوم قابلیت نه دی صحیح دا خو د دینوم قابلیت نه دی چې تاسو ولکم نمونه ایه دی د ذکر قابلیت نه دی بیکار شی دی نو دا تهدید دی ته زور نه وای کول وای پیغمبر سمو هم زین مونږه ولک دی تش نمونه دی شی نشتا ام تنبئونه بل تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بالظاهر من قبل الله استفهام انکاری دی ته لیکيږي آیا تاسو خبر ورکوي الله تعالی ته د هغه شی چې الله تپزمکه کې معلوم نه دی ام بالظاهر من القول یا په یو باطل خبره باندې تاسو کول کوي سمات لفظ یعنی مطلب دا دی کپزمکه اسمانونو کې د ابوتان د الله شریک کې نه الله ته په پته وګا الله تبا فتوا چې دا زما شرکا دي ما سره په دې زمکو په دې کائناتو په دې تصرفاتو کې شریک دي نو الله ته خپل شریکانو په تنشته او تاسو وایدا د الله شریکان دي تاسو الله ته خبر ورکړئ اتنبئونه ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض تاسو الله ته هغه شی خبر ورکړئ چې الله تعالی بارک علم نشتا مطلب دا چې کوم شی د الله په علم کې نشتا او د الله علم پراخه دی نو اده سره اډوشته دی نه یعنی د الله شریک د سره اډوشته دی نه خبر هم ځان تعالی او اشاره هم دی خبرې ته شو چې نعوذ بالله من ذلک تاسو نعوذ بالله من ذلک الله جاهل او ناپوی غنه خپل ځان پوی غنه چې الله تعالی خپل شریک په تم نشتا دا هتا سو نعوذ بالله من ذلک الله تعالی باندې د جهل داوا کوي نو مطلب دا دی چې یو طرف ته دا تاسو ډیر لوی عظیم نقصان کوي الله تعالی شي خبر ورکړي چې الله ته پته نشتا حالانکه د سر اډوشته نه کده الله د پاره شریک وین او الله ته پته وا ام بظاهر من قول یا تاسو وینا کوي کول کوي په ظاهر د شی سره په باطل د شی سره ظاهر نه مراد دا چې د دې شاته حقیقت نشته تاسو کول کوي وینا کوي چې دا بوتان معبودان دي دا پلانکیش معبود دی پلانکیش معبود دی نو دا تاسو یو ظاهری خبره باندې وینا کوي د دې شاته حقیقت نشته صرف ظاهر کانه د اختیاری هنر شاته نه د اسمانونو ټینګ کړی دی نه د زمکی ټینګ کړی دی نه د عبادت لایق دی نه د کې ساشت نه ساز ساور کول شي نه باران ور کول شي نو دا تاسو یو ظاهر کول یو ظاهر خبره کوي خو د دې شاته حقیقت و غیره نشته د دې شاته اس حقیقت نشته د دې بوتانو د دې معبودانو باطل او اس حقیقت نشته دا یو باطل او ظاهر ستاسو کول دی د دې شاته حقیقت نه لري الله وی بل زین للذین بلک دا سنه ده صحیح خبر ده خیس تکړه شه ده کسان ته چې کفر کړه دي مکرهم اګه مکر دي نو خیس تکړه شه نه یو دا مطلب چې دا وته چا خیس کړه نو شیطان وته تسویل کړي نبوتانو دا عبادت داوت شیطان خیستا کړل د دې دا تدبیر چې حق او باطل یې ګډوډ کړل دي او د اسلام سره د اسلام سره د وحدانیت سره شرک کټوټ کړل دي او دی د شرک کول کې یو طرف ته الله منی بل طرف ته بوتان مې دا د شیطان مکر دي دا خستکړي دي خستکړي شوی دي ا کسانو ته چې کافران دي مکرهم هغه مکر دي تدبیر دي وسد عن السبيل او د دې په سبب باندې دی من کړې شوی دي د لارینه مراد حق دین دی دین تم لار زکه ویل کیږي مځه لار خو دې ته وي چې ته روان شي او چون کې په دین باندې م انسان روان دی په دې باندې به انسان جنت او الله ترسي دا الله دی دین تم لار ویل کیږي لار وته ویل کیږي مجازن سبیل وسد عن السبيل دی من کړې شوی دي د لارینه یعنی د لارې دا الله تعالی نه دا الله تعالی د دین نه د ایمان نه دا خلق من کړې شوی دي و من یضلل الله او اسو چې الله او گمراهی په سبب د گمراهی او د سرکشه د غوان دي نفماله من هاد نشته د لپاره څوک هدایت کوون کېده ته څوک توفیق د هدایت نشي ورکوله لهم عذاب فی الحیات الدنیا الله فرمایي لهم د دې کافرانو لپاره عذاب عذاب ده فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې لهم نه مراد کافران دي په ژوند دنیوي کې کله به کېد کول شي کله به قتل کول شي او کله به د مسلمانانو د لاس په دی باندې عذاب او jihad راځي کله به آسماني عذاب راځي الله وی دې د پر عذاب په دنیا د ژوند کې هم ده ولا عذاب الاخرته او هم عذاب د اخرت دا تخفیف دنیوي دا تخفیف اخروی ولا عذاب الاخرته اشق او د اخرت عذاب چې ده اشق هغه ډیر سخت ده څه مطلب سخت په اعتبار د کم او د کیف د کم په اعتبار سره هم او د کیف په اعتبار سره هم کم انتهایی سیوا دی عذاب ډیر دی او د کیف په اعتبار سره کیفیت سه عذاب دی د دنیا د اور عذاب د اخرت د اور عذاب پشن کېدې شي هرگز نشي کېدې د اخرت عذاب کم من او کیفن سیوان دی او سخت هم دی وما لهم او نبی دی دی بارا من الله د جانب د الله نه میں واک ان سوک بچکا ان کے واک دا وکای ندے منگا اصلاح دے قرآن دیکھ کے انٹا ہے تم وکای ہوئی وکای بچکا ان کے دوئی او دل تو دا واک نا مراد بچکا ان کے دے حفاظت دا عذاب دا اللہ نا محفوظ ان کے نن نبی دی کپران نوا دا عذاب دا اللہ تعالی نا میں واک ان سوک بچکا ان کے مثل الجنت اللتی اعد المتقون مثال دا اغ جنت دا بشارت تے صفت دا اغ جنت صفت دا اغ جنت او اعد المتقون چې متقین سره وعده شوی دا چې کم ځان د شرک او د کفر نه بچ کی تجری من تحت الانهار دا غي جنت صفات داله چې دا غي د عمارتونو او دا غي د ونو لاندې باندې نهرونه به وي نهرونه به سي دلته کې تذکره نشته سورته محمد کې دا غي تذکره ده نو نهرونه د سلور قسمه نهرونه الله جل جلال هو ذکر کړی دي په صورت محمد کې او انت کوم دغه الفاظ دي مثل الجنت التي اعد المتقون فيها انهار من ماء الله پاکي کې به یو نهرونه د اوبو بي غیر آسن داسې اوبو چې هغه بغیر آسني هغه نه متغیر کی آیا د غیر آسن مطلب دا درنی بنی دا درنی اوبو چې دا سړی بیکاره کوي بدن بیکاره کوي سستی پیدا کوي با اوبو چې هغه برابر پکاري ندیر درنی اوبو اغا سڑی خرابی او ندیر سپک اوبو اغا د انسان تن نماده نغیر آسن اغا اوبو تولی کی چه غیر کسی پی او غیر متغیری اغا خرابی گی نبازی اوبو دا سی جلگ وقت پی تیر شی اولالی نا اغی که خوان پیدا شی یا دا علاقی دا لیترین نو پوجا دا بلس پوجا پا اغی که خوان پیدا شی نو اللہوی دا جنت اوبو کی بخوان نی دویم و انہار من لبن اللہوی دا پی نهرون بی لم یتغیر طعمه دا اغی زائقی کی با پرک نراز دنی حرونا او درم وانحار من خمرین او بل نحرونا دی شراب ہو گئی خبرم زیان ترلا خدا زی شراب نا دی دنیا چویس کے چه انسان بیا حلال حرام نا پیجنی نا لذت اللی شاربین چه غس کنو لذت او مذہب اور کئی سکون گو تا اگر دا دی کلام دی اللہ دی کلام تخلق نگی تا دی کس سب یعنی کی اللہ با پریبان دی سور گئی وانحار من خمر لذت اللی شاربین دریم کې سم نهرونه د شرابو چې هغه بل لذت ورکی خوږ بلګي سکون کوتا د دې شرابو هو ګډ وډ شي سترګې سری شي نو یا ودی او کوي کې نو د خیر کار نه کوي کوودی نو ودی خبر هم ځان داله بیکار شي او کوي کې نو بیا د خیر کار نه کوي وان هارون او سلورم نهرونا من عسل مصفا دا غشاتنا دا غبیننا مصفا چې بالکل پاک وي هغه مچې به کې نه هغه ویخ میخ هغه کې چې اغن مندي هغه به کې نه بالکل د خالص شراب نه نو د اوبو د پایو او د شرابو او د غبینو سلور نهرونا الله تعالی سوره محمد کې شپږشته مسپاره 15 نمبر آیات کې الله ذکر کړی خبر هم ځان دراله نو الله وی تجری چی بایی کی با من تحت اعلان دیده دینا الانحار نهرونا دا یو سپت شداغ جنت چی چا اللہ دا شرک و دا کفر نزان بچکے و غیصر اللہ وادی کری دی سر وادی شوی دی دویم سپت دا جنت دا سی جنت دی او کلو ها چی میوی دا دی با دا امون خمیشه بایی میوی بای خد دل تا دنیا کی پی موسم باندی کانگور دی پی موسم باندی کسی وان دی پی موسم باندی ککیلی دی پی موسم باندی نو موسم کی ملاوی گیا بغیر دی موسم کی ملاوی گیا خرابی زڑی دستورو نو راو تی بیکاری او جنت کی دا شنشتا ال تکی با اینی ٹائم میں وکی گی دی جنت زمکا اللہ تلا او داگی بوٹی اللہ دا سے پیدا کری جیسی ال ٹائم بتا تا سیو کیلا ہر یو نعمت چکم دل تا دی پشکل دا دی او خوند دا غزے پشکل دا دی او خوند دا آغا جنت خوندو نبی اغا بتا تا ملاوی دائمون همیشہ و ظلوها او سوری بیم همیشہ نو جنت کے نور نشتا جنت کے نورو نشتا نو چه نور نی نصور با همیشہ همیشہ پاتے شودا خبرہ پتا زوائی چه جنت کے نور نشتا نو دو خبری علتا کی با پت سنگ لگی دیش پی او درازی او علتا کی آرام چه خلق کئی مثلا او یا مطلب چه تیم میں بہرحال دا آگے دا پارا دا آگے دا پارا نور صرف دا وقت پی جاندو دا پارا ذریعہ ندا التا ارز رز دا التا خوشپشترنا آرام او خوب دستلی والی دا پرائی او جنت کے ستلی والشترنا خبران زیانتا دا او خوب دا مرگ رور دے نو دا تکی التا کشترنا نو التا برز رزی پاتی شودا خبران چنور نئی نصوری با پس سر پی جاندیش سور نا چنور نئی نصوری با ہمیشی سوری با ہمیشی زکر جنور راشی نصور ختم کی او بلا خبر دا چیتو انور نی نصی و رانا بکن دی رانا دا پر منور انتظامات اللہ کری اولا جنت غنو رای ماحول لی نو دا نشت جنور علت نشت نو علت دین رانانی بلکہ رانگانی بای اورازی بای علت کی بشپینی مزی مزی دی او دل تکی لغن تکی محنتو که خان او دا مطر محنت نا دا موز محنت دا نبل محنت دا تحجد محنت دا تلاوت محنت د دې مهنتونو کې دنیا ضرورت ته داغه مهنت کوي د ضرورت مطابق کوي زیات توجه دی لور کا دا سلور کیسه منه هرونه کړه ټول دنیا راځي مش تاسو وای کوم تنظیم چې الله کړی زتا سنې وته پوس کوم چې الله د شرابو تنظیم په جنت کې نهر جاری کړي کدا ټول پاکستان راځي مش ورسره امریکا راځي مش دا ټول دنیا راځي مش نو یو نریغون تناله بد نهر او د غبینو د دې د اتخان والدې داسې د پاکستان کې تلبر سره پورې ورسه چې مسلسل چلی د پای به او چلی د غبینو به او چلی د اوبو به او چې چلول شي اوبم دا څه اوبو دا خړه پر اوبو د خلکو د مرداري وشتي زمو خو کې دا نیر دی که اوبې نه دا څه اوبو به دا هغه ځای اوب دا سینې دی دا دا څه اوبو نه هرم نشي چلول خبر هم ځان تر لګ دا د ر انتظامات الله کړی دی خو بس شیطان دی او د مخلوق له خغه غور کړی دی یار بس کین او ته او کدنو دا دنیا دا اخرت مغرت نعوذ باللہ من ذلک اغه وته او غف کارا کړل الله دې زمونږ استاسو په ذهن کې دا اخرت حقیقت پیدا کړي چې چاته دا اخرت حقیقت معلوم شوه دي اغه بیا نه د شپې خوب کړل دي او درز یاد ما خامه د ما ستن پر منځ کړل دي یا مسپین کې کیلو لکړل خبر هم ځان تراله کنه الله فرمایي تلک عقب الذین اتقوا تلک عقب دا انجام دی دا انجام دے دا کم نهرونه چې ذکر شو چې بهي گی با او هميشه سوري بهي هميشه ميوي بهي تلک عقب الذين اتقوا دا انجام دے دا آگسانو چې چا د شرک او د کفر نه ځان بچ کړي دي او عقب الكافرين النار او عقب او انجام د کافرانو ان نار اور دي ایمان سمره بهترین شه دي انسان به د اور نه بچ کی ولل او دا جنت چې الله دلته د قران کې کوم بیان کړي دا صرف لگ لگ اللہ بیان کرے خبر هم ځای دل کین الله قران کې بل دې کې وشته مګي فرمای چې فلا تعلم نفس ما خفي لهم من قرۃ اعین فلا تعلم نفس او نفس تم پتنشتا چې الله په جنت کې د کم ستر وي خپل والي سيزنا اختیار کړی خبر هم ځای دل ځان په شریعت برابر کې ځان شریعت ته برابر کې مزیر رواني او کوم ځینی نو بیا دا سوال روان دي چې په دنیا کې زګینی وړل ولا یوثق وثاقه احد والذین آتیناهم الكتاب کسان الله چې موږ ته کتاب ورکړل کتاب چا ده تورات او انجیل او عام تور ورادي یفرحون بما انزل الیک دی خوشالي کې بما په قران باندې انزل الیک چې تا ده نازل شې د سوجي په خوشالي کې دوه وجه یا خدای منی کامیابی دا اللہ و تولی و خیری پیغمبر برازی پاگی ایمان را لے اغسر دادا وادی دی دادا نعمتون بای داغ دین آسان دے او دوی مخبر دادا چی دی او خان دی خوشحالی کی زکا چی دی اخپل کتاب تو گوری دی تو گوری نو پتا و تو لگی وے چی زمانگا کتاب کسی دی بیعنی ہی دی کلی نو دا کتاب ہو اغا حق دے خبرم زیان تالا نو پری باندی خوشحالی کی دا اخپل کتاب اغا مصداق بینی اخپل تورات ته ګوري دا هي حقانيت ته معلوميږي تورات ویلو دا سي پیغمبر برازي دا برازي دا سي کتاب به کتاب کې بيداي دا خبري ومن الاحزاب او دا اهلي کتابو کې لکسانو عبد الله ابن سلام او یاد غرنګ نجاشي بادشاہ او یاد بازي نور دا غي ملګريو دا سي خلک او چې غي ایمان راوړ غي به قرآن ته کتلو ناغي به خوشاله دي زګر اخپل تورات او د انجیل دا غي صداقت وو ته معلومي ده ومن الاحزاب او بازي د ډلو نه مناسوتيون کې ربازا چې هغه هم ګرځي ټول قران نه انکار نه کوي په د بازي قران نه هغه انکار کوي د بازي قران نه انکار کوي ان ډیر منی او بازي قران هغه نه منی مدري نه مراد سره چې بازي قران هغه نه منی نو کافران چې ډلې ډلې شي خبر هم ځان ته یا هته نه مراد هغه د اهلي کتاب او نصاری دي مذهبي وایي اغه کې بعضو خلکو انکار کاو سو اهلی کتابو منه خو بعض د ډلو نه اداسي چې پر کې جوړې کړي وي لکه يهود او نصاراو کې يهودو کې کعب ابن اشرف یا نور داسې عیسایانو کې بعض خلکو گروپ بندي کړي وا د نبی علی السلام په مخالفت باندې نو الله پر ملي نو اغه بیان قران منه خو اغه قران چې کم د اغه محرف تورات او انجیل سره مقابل کې راټو چې کوم هغه په ګوتو باندې لیکلو نو دا قران هغه ایسی نه مني الله پیغمبر ته تسلی ورکړي استا کتاب داسې کتاب نه دی خبر هم ځان تعالی چې دا کوم انکاریان دی بیا هغه هم د ټول نه انکاریان نه دی دا اکثره حصے تسلیم کوي هغه مني بعضي حصے چې کوم داغې د شهواتو سره د جوړ کښي دین سره متعارض دا نه مني آیا مراد ومن الاحزاب نه مراد بعضي مشرکان نه مشرکان هم د وحدانيت آیاتونه نه مني یا چې په کوم کې بعد بوتانو مزمت او هغه آیاتونه به نه منل د نور قران نه چې قران کې مې بس موز باغې هم کو خبر هم ځان دل موز منو هم ولا طریقه به کو دا سه نور احکامات هغه به منل ډیره خبرې به قران منلې زمکه چا پیدا کړل د اسمان چا پیدا کړل دا کائنات څوک چلی دا به منل خو چې په کوم کې وا د وحدانيت د الله مسله ذکر وا او یا بداغی د بوتانو مزمت ذکرو نو اغی به د قران اغه اسی نه ملی د دې وجه یو لسمه سپاره کې در شو د نبی علی السلام ناغی مطالبه کړی و چې ایت به قران غیر هاذا یا بل قران راړ چې د بوتانو مزمت پکې نه او بدل هو یا پکې تبدیلی او ترمیم وکا چې کوم د بوتانو مزمت ته اغه تن لری کا نو الله پیغمبر ته تسلی ورکړي ومل الاحزاب او باز دې ډلونه من اغسو دی ینکرو بعضا چه ده بعضی قرآن نا انکار که طول قرآن اکثر حصہ اغا منی ستا ده قرآن منی چه ده حق ده رازق اللہ ده مالک اللہ ده خالق اللہ ده کرے تپوس میں مشرکان نو کو ولا انسال تو من خلق السماواتی ولر پیغمبر تا اللہ ہوئی تپوس دیو کا زمک اسمان نو چاہ پیدا کری نو جواب برازی لے قولن اللہ جواب کی بس ہوئی اللہ پیدا نو رازق مالک خالق دا ده شوک بنا ده مشرکان ام اللہ من حبر ہم زیادہ لگنا قلو اے پیغمبر انما امرتو خاص ما تا دا حکم کلیشوی رے ان اعبود اللہ انما امرتو ما تا حکم کلیشوی رے زبادی حکم کی رابن نیم شرک نیم تجاویز نیم ان اعبود اللہ چه زباد اللہ وحده لا شریک عبادت کو زما ڈیوٹی او زما منصب اغدا دے چه زباد واحد لا شریک صرف دیو اللہ عبادت کو ولا اشرکو بھی دوین دا اللہ صرف شریک نجوڑو رنبے مسئلہ دا وحدانیت دویما نفی دا شرک دریمه مسئله الیه ادو الله طرف ته دعوت ورکوم مسئله د رسالت اثبات د رسالت زله الله رسولم الله تبع خلق را بلم او سلورم مسله د معاد او د بعض بعد الموت الیه معاد دغه الله ترپتا واپسی زمان نو غټ زمان چې کوم منصب ده دا الله وحده لا شریک عبادت دریم نبی د شرک دریم اثبات د رسالت الله تداوت او سلورم مسله د معاد زمان تک الله تعالی ترضا الله منم اخرت کې بپاسم وکذالک انزلنا حکما عربیہ وکذالک هم ذکرانگی انزلنا هو اللوی من نازل کړه دې قران لره په داسې حال کې چې حکما دا فیصله ده دا یو نظام د عالم دی دا حکم دی او عربیہ په داسې حال کې چې عربی جبه والے حکم عربی دی عربی جبه والے په عربی جبه کې دی مطلب زمانور سو مخالفت نشته کتاب الله نور نازل کړی دی دا کتابم الله نازل کړی دی الله وجه څنګه موږ نور کتابونه نازل کړی هغه تاسو منئ پاغي باندې ایمان راړې دا هغه احکامات منئ ندام الله وی موږ نازل کړی دی خو دومره کده خبره ده چې دا حکم عربي دی ا حکم په نور جبه کې عبرانای کې په نور کې او قران په دې جبه کې او د جبه اختلاف ته کوم د اختلاف د وجه نه تاسو جبه جدا و اهلی کتابو دا عرب دی د جبه جدا ده او چې څنګه جبه مختلف وي نو بیا عادت او احکامات خلکو کې مختلفي عادت مختلفي چې عادت مختلفي خلکو کې پسادات و غیره خبره مختلفي نو احکامات مختلف نو دا نور خبره ده الله وحدانیت او نبی د شرک او تاسو منه اثبات خو تاسو منه او دا رنګ د قیامت مسله خو تاسو منه پاتې شو مسله د پروعي مسله د اختلافاتو نو زما کتاب جدا ده جبه جدا ده قوم جدا ده قوم کی خبر جدا وی لہذا دا غید پر احکاماتم جدا وی نو جسنگ ستاسو کتاب جبه جدا احکامات جدا دا قوم عرب دے خلق عادات جدا دی نو دا دی کتابم جدا دے او دا کتاب والا جبه ما جدا دا نو لہذا دا دینا دا انکار گنجائش نشتا قوم بدل شو نو اختلاف دا احکامات دراغی وکذالک انزلناه سنگ چی دا نور اللہ وی دا غننگی نازل کل دے منگ دے قرآن لنا حکمن پدا سے حال کے پیسلا عربین عربی جبی والدا اشارہ شو نور کتابون پا بل جبا کیو ولا ان اتباعتا احواهم اے پیغمبر کچرے تا اتباع اکرا احواهم دا دی دا خواہشات دا دی دا خواہشات نسم مراد دی دا دی دا خواہشات نسم مراد اگا احکامات محرف دی کم جی پتورات و انجیل کی دی دا زان جو کریو اگا احکامات منسوخ دی چی اللہ جل جلال ہو دا قرآن پا احکامات سر منسوخ دغه خلک ترجمه کوي د خوښه دي خوښه نه دا مراد نه دي چې دی غلا کوي دوه سره غلا شروع کوي او دی نور کوي نور کوي دا مطلب دار دی چې دوی د کم دین تابع دي کم احکامات او د کم دین چې کم دین منسوخ شوی دي کم احکامات منسوخ شوی دي او یا کم احکامات دی د ځانه جوړ کړی دي کته د دې تابعداري شروع کوي بعد اما جاء رست د دین چې راغله د تا ته من العلم د وحینا د وحی ته راغله د علم صحیح راغله دي علم راغلی دی صحیح احکامات راغلی دی محکمہ احکامات راغلی دی چا منسوخ ندی چا په قران کې ذکر دی او په حدیثو کې ذکر دی نو مالک من الله می ولی نشته استاد پر سوک دوست بیا د الله د طرفه ولا واکن او نسوک بچکونکې پدې خبره خو الله پیغمبر ته کوي ولا ان اتبعت کتا تابعدارو بالفرض والمحل پیغمبر هیڅ کلا چه کم دین دا پرعیسی او پیغمبر اللہ دا سی نشی ثابتوله چه اگر دا اللہ را لیگلی شوی دین پریگی او دا بل محرب دین اتباری کری بلی لاک دا پاس ایک لاک چوبیس ہزار سا کم او بیش انبیاء دی خدا اگر دا پختو اگر مطل لی ویلو روام اتاتا او وور اگر تو چه دا بل کورن را گلی انگور را تخلی انگور وور اتا خبر امزان دالا خبر اللہ پیغمبر تا گئی خدا امتی ته وجه تاثر د اسلام په شانتي حق دین موجود دی او دا الله حق دین موجود دی او دا غي نرستم ته زیوای را اهلی کتاب یا دا خلق ته د دین حق دی عیسایان خلق ته د دین حق دی او کله عیسایانو په سکیږي کله قادیانانو په سکیږي کله نور خوښات ولدين په سکیږي یو په سکیږي بل نه لکېنی سلی یو په سیمنډي و بل په سیمنډي و الله او استاد پر نه قیامت کې سوګ دوشتا او نتا د الله نه سوګ بچ کولش ادا عموم دے دیتا نکیرہ پا سیاہ کے دنے پی گویدہ طالبانو خبری ہو طالبانو جب اکی چکے بیا دیر خون گئی وہ طالبان رتناس دی دا یو نکیرہ دا بل پا سیاہ کے دنے پی گیرہ بل پا من داخل شوی دے انتہائی تاکیدات دی اللہ وی نشتا ایس سوک دوست او ایس سوک بچ کون کے نتا بیا یو نبی بچ کو لشی نتا یو ولی بچ کو لشی کتا دا خواہشاتو والا خلقو پسیش نو خواہشاتو کے مختلف تی یہود نسوارا کامل خواهش والدی اغی خدا الله دین مکمل پر خره او د ځان د خپل ګوت جو کړ او مسلمانانو کې داسې دي چې اغی خدا الله دا دین را دین کړل دي هله مونته کې لکه مکه اغوا دي خوایته کټ کړی دي خپل خواهشات یې وتر لګولې مسلمانانو کې بلا تر کې جوړی شوې دي خبر هم ځان ته نو د خواهشات ولا خلق نه بزان ساتل پکاري کم خلق چې د الله جل جلاله په هغه صحیح دین باندې چې باغی باندې علم صحیح هم موجود دي باغی باندې رواني ان شاء الله غیب محفوظی او الله به دا غی دوست نمي چې څوک د خواهشات ولې دغه پر دوست او بچكون کې نشته نه چې څوک صحیح دین والے دي الله دا غ دوست هم دي او الله دا غ بچكون کې هم دي ولقد فتحك اكثر استهزئ برسل من قبلك استهزاء کړی شوی دا پیغمبرانو پسې من قبل کا وړاندې ستانا غي صبر کړی دی الله وی ما مهلت ورکړی کافر کون تا فاملیت الله وی ما مهلت ورکړو للذین کسانو تا کفرو چې کفر کړو س زمانہ ثم اخذتهم بیا می غینی سلو فکیف کان عقابی پس رنگی و پا غیبان دے عذاب زمان دارنگستا کم تزربان دا کار کم ٹیم ورکوم بیا بینیزم ناشنا عذاب ورکوم تسلی پیغمبر تدا او کم تزجر آیات کی افا من آیا آغا ذات پاپا من آیا آغا سوک آغا ذات هو قائمون چین گران دے محافظ دے علا کل نفس علا کل نفس پہر یو نفس باندے بما کسبت پامل ددو پار یو نفس باندی یعنی بما پا سبانی کسبت چیرے کڑے مکمل نوٹ کئیے نو نوٹ نے بار ندی لیکیے پٹتے ندی نیو دا سے ذات ندلتے اٹکے مقدر دے کمن ہوا لے سکا ذالک دے پشاندہ غبوتان دے چہر زانم خبر ندی خبر ہم زیان ترلا او حال دادے جنے مشتکانم سنگین جرم کڑے دے وجعلوا دیگر زولدی لله الا لرا دکاج زبوتان شرکا شریکان قلوا یا پیغمبر سموهم نمونو لگ دے دا زور نہ زین نمونو لگ دے او صرف نمونه دی بس نام ہی کافی دی بعضی من لیکلی نام ہی کافی اگر د لیکلی چې کور تر اړه پرج بیا کار نه کینو خو ته ویلی کړه نام ہی کافی صرف نوم دا ولا ګورا خو یا په کوم دی له نمونه غیر صرف نوم دی د دې شاته اس حقیقت نشته ام تو نبیونه بما لا یعلمو ایتازو خبرداری ورکوه اللہ تعالی تا بما پاغشی باندی لا یعلمو فی الارضی چه اللہ تا علم نشت از مکا کی کده اللہ شریک و اللہ تا بیلمو چه اللہ علم کی نشت شریک مرک نشتا ام بظاہرین او ایتازو خبرداری ورکوه بظاہرین من القول پیو باطل دا قول سرا پیو باطل خبر سرا چه داگه شا تا حقیقت نشتا تشکانی دی اس نشی قولی بل زین لل او د دې بوتان مثال دا سره خپله شته حقیقت نشته تاسو په خیال کړی چې د بازه سروې نو هغه پیاسي نه په او کئ بار حل خودري کینا دا زنا دا سکارو کی داګه پر دا چمړه دې مړ سکینو باسي او د بوسو نه ډکې خبر هم ځان درلا نه هغه بوسو هغه سره اس نه ګي خواغه په دوک کی خبر هم ځان درلا نو هغه سکولې نشي اگر نه ټوپ والے شي نه دا غوا بچي غوا خپل بچي غني اشاته سه حقیقت مګیقت نه نو د دې بوتان مثال هم د بوسو د سکی دي بس مشرکان په دوکه شي نور په کیسه شتره نه شاته الله وی سه حقیقت نشته ظاهر وینا ده باطل وینا ده یو سرسری خبره بل زین للذین بلکه خیز تکله شه ده کسان د پارا کفرو چې کوپرې کله ده مکروه مغه مکر ده دوی وسد عن السبیل او دی من کله شی ودي تلار ده الله نا په سبب د کوفر ده دی باندې و من یضلل الله واسوک چې الله گمراه کف مالو پس نشته ده پارا من هادن سو هدایت کونکه لهم دی کافران ده پر عذاب فی الحیات الدنیا عذاب ده په ژوند دنیوی کې قتل کید او جنگ وغیرہ سره مسلمانان به مسلط شي ولا عذاب الاخرته او عذاب د اخرت شق اشق او ډیر سخت دی و ما لهما نبیدی د پرا من الله د جانب د الله نه من واکن سوک محافظ او بچکون کې مثل الجنت التي صفد اغه جنتو و اذا المتقون چې وعده کړی شوی دا پرهیزګار سره چې ځان ګناه او شرک نه بچ کی تجری چې بیږي با من تحتها لاند د عمارتونو د ونو داغینا الانهار نهرونا سلور قسمه سوره محمد کې ذکر دي او کل حاج میوی د دې جنت دائم همیشه وي و ظلها او سوري د دې بم همیشه وي تلکا دک چې دی الله وي دک جنت چې صفته بیان شو او که بعد انجام دے الذین اتقوا دا کسان جزان شرک و کفر گناہ نہ بچ کو و اقبل کافرین انجام دے کافرانو انار اور دے والذین وا کسان تسلیف امبر علیہ السلام تا صداقت دے قرآن والذین کسان آتیناہم الکتابا اللہ وچی مونگو تا کتاب ورکڑے دے تورات و انجیل یفرحونا خوشحالیگی بما قرآن باندے تا قرآن پاکای دو احکاماتو باندے انزل الیکا جنازل ولی شتا تا ندی که تصدیق دو دی کتاب دی او دی ایمان رول خوشحالی گی ومن الاحزاب او باز در دلونا مناسوک دی انکر بعضهو چی در باز قرآن نا انکار کئی کلو آیا پیغمبرا انما امر تو منصب در رسالت انما امر تو یکینا ما تا حکم قشر صرف دی خبری ان اعبد الله جزا عبادت د الله کوم نه د بلچا کوم ولا اشرک به او د الله سره څوک نه شریکوم الیه ادو خاص د الله ته دعوت ورکوم و الیه خاص د الله ته نه بلچا تا ما اب رجوع زماده واپسی زماده زجر دی انکار کی حالانکه دا قران او کتابونه یو شیر وکذالک هم د کرنګ انزلنا والله موږ نازل کړی دی قران لرا حکم عربیه پدا سحال کې یو چې یو فیصله عربی جبه والے حکم عربی جبه والے نظام عربی جبه والے ولا ان تبعتا هواهم او قبل فرض والمحال ته تابعداري او کې پیغمبر احواهم اخوایشات د دې احکامات محرطه او احکامات منسوحه بعد ما جاء کرستو دین چراغله تا ته من العلم د علم سینا د وحینا پس احکامات محکمه باندې نو مالک نبی استاد تعالی پر من الله چې جانب د الله نه من ولی ان سو دوست ولا وا کنه ان سو بچکون کې محافظ بس ته یا ولین یا اخرین الکو د متین یا رحم ساکن یا الله موږ سره عافیت پراته نصیب کې الله خیر برکت نصیب یا الله د جنت حقیقت په موږ باندې را کولو کې د اخرت حقیقت په موږ باندې را کولو کریم خدای د هغه نعمتونو ول اعمال ول موږ جوړ کې کریم خدای د جهنم دور نه موږ وساته یا الله د جهنم دور نه موږ وساته یا الله ته زموږ ناراضی شي یا الله ته زموږ ناراضی شي ول رضا نصیب ول سبحان الله.